शिवाय ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा था कि अनिरुद्ध अपनी तितली के साथ वक्त बिता रहा था। कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी भी थी कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब भी वो शिवांगी के आसपास रहेगा। आखिरकार अनिरुद्ध ने कुछ टाइम के लिए अपनी दुश्मनी भूलकर बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी और दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। अगले 20 मिनट में दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे और उनके सामने पिज्जा, पास्ता, आइसक्रीम रखी हुई थी। शिवांगी अनिरुद्ध को देखकर बोली, आज तो बहुत मजा आएगा, यम्मी। इतना कहकर उसने पिज्जा का एक स्लाइस लिया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए कहा, चलो अनिरुद्ध तुम भी खाओ। अनिरुद्ध ने हल्के से मुस्कुराकर शिवांगी को देखा और बोला, मुझे भूख नहीं है। भूख तुम्हें थी, तुम खा लो। शिवांगी तो मासूम थी, उसे इतना कहां समझ आता था। उसने पिज्जा का स्लाइस खाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना अनिरुद्ध, मैंने बहुत दिनों से ना ठीक से कुछ भी नहीं खाया, तभी पापा ने मुझे तुमसे मिलवाया। ये सुनकर कि शिवांगी ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगा। वो भी जानता था कि इस दुश्मनी के चक्कर में शिवांगी पिस रही है, लेकिन क्या करता, रघुवंशी परिवार को हराने का एकमात्र यही रास्ता था। उन्हें भी तो पता चले दर्द क्या होता है, जुदाई क्या होती है। अनिरुद्ध बोला, और तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया। शिवांगी पास्ता खाते हुए बोली, अगर मैं खाना पीना नहीं छोड़ती तो पापा तुमसे मिलवाते थोड़ी, मैंने पापा को इमोशनली ब्लैकमेल किया, तभी तो वो तुमसे मिलवाने लेकर आए, और पता नहीं पापा ने प्रोजेक्ट में क्या घुसुड़ मुसुड़ कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगी, मुझे तो ठीक से काउंटिंग भी नहीं आते। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भी अच्छे से जानता था कि उसके शिवाय अंकल कौन सा गेम खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को ये सब अच्छा ही लग रहा था। फिर वो शिवांगी के पास्ते में से थोड़ा सा पास्ता खाते हुए बोला, जो तुम्हारे पापा ने घुसड़ मुछड़ की है ना, वो जाकर अपने पापा से ही पूछना, लेकिन फिलहाल मेरी एक बात सुनो, कल से तुम ठीक से खाना खाओगी, और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, और मेडिसिन भी टाइम से लेनी होगी। शिवांगी बोली, मेडिसिन तो मेरी खत्म हो गई, अब मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, डॉक्टर ने कहा है कि अब मुझे खुश रहना है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और तभी उसकी आंखों में हल्का सा पानी आया और वो अनिरुद्ध को देखकर बोली, तितली को अनिरुद्ध चाहिए हमेशा के लिए। अनिरुद्ध बोला, इतना आसान नहीं है तितली, तुम समझ नहीं रही। शिवांगी बोली, समझती हूँ, सब समझती हूँ, तुम हमारी फैमिली से गुस्सा हो तो फिर मेरी फैमिली से गुस्सा रहो ना, मुझसे क्यों गुस्सा हो, काश मैं कभी अपनी फैमिली के पास आती ही नहीं तो हमेशा तुम्हारे पास रहती, तुमने तो फैमिली से मिलवाया और खुद दूर हो गए। कहते हुए शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए और उसने आधे अधूरे पास्ते को टेबल पर सरका दिया, क्योंकि अब वो खाना नहीं खाने वाली थी। अनिरुद्ध अपनी चेयर से उठकर शिवांगी के बराबर में आकर बैठ गया और अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, देखो तितली, समझने की कोशिश करो, मैं बहुत गरीब हूँ और तुम बहुत अमीर, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे बराबर होना चाहिए। शिवांगी बोली, तुम मेरे बराबर में ही तो बैठे हो, हम फिर से उसी फ्लैट में रहेंगे, सब कुछ पहले जैसा कर दो ना अनिरुद्ध, मुझे नहीं रहना उतने बड़े महल में, तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज अनिरुद्ध, प्लीज। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा तुम पास्ता खाओ, फिर मेंशन चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था कि शिवांगी ने अपने पर्स में से फोन निकाला और बोली, तो फिर बातें कैसे करेंगे, फोन पर ना, चलो अपना फोन नंबर दो। अनिरुद्ध हैरानी से शिवांगी को देख रहा था, शिवांगी रो रही है, इमोशनल है, खाना नहीं खा रही, फिर भी सिचुएशन का कितना जबरदस्त फायदा उठा रही है। शिवांगी ने अपने आंसू पोंछे और सुबकते हुए बोली, दो ना नंबर, दो ना फोन नंबर, वरना बात कैसे करेंगे। अनिरुद्ध बोला, लड़की पागल हो, समझदार हो, स्वीट हो, प्यारी हो, या फिर गुस्सैल हो, लेकिन हो बहुत इंटेलिजेंट। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखती रही। अनिरुद्ध ने अपना फोन निकाला और शिवांगी को अपना फोन नंबर देने लगा। थोड़ी देर तक दोनों अपने अपने मोबाइल में स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहे और आखिरकार शिवांगी बोली, चलो अनिरुद्ध एक सेल्फी लेते हैं। एक बार फिर अनिरुद्ध हैरान हो गया। अनिरुद्ध हैरानी से शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी में काफी हद तक बदलाव आ गए थे, उसके अंदर अब एक आम लड़की की हरकतें होनी शुरू हो गई थी। इतने में शिवांगी ने फिर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, चलो पाउट बनाओ। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ना जाने कितने दिनों बाद अनिरुद्ध ऐसे मुस्कुराया था। वो बोला, पाउट कैसे बनाते। शिवांगी ने उसे पाउट बनाकर दिखाया और बोली, ऐसे अनिरुद्ध बोला, और तुम्हें ये किसने सिखाया? शिवांगी बोली, मम्मी ने, और किसने? अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हारी तो बहुत सारी मम्मी है, कौन सी माँ ने सिखा दिया? शिवांगी बोली, बड़ी माँ ने। की सुनकर अनिरुद्ध और ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला, सच में तुम्हें ये बड़ी माँ ने सिखाया? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ, जब मैं खाना नहीं खाती थी और अकेली बैठती थी, तब बड़ी माँ कभी कभी मेरे कमरे में आती थी और मैं और बड़ी माँ बहुत सारी फोटो खींचते थे और फिर वो मुझे बातों बातों में खाना भी खिला देती थी। यकीन नहीं आता, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने बड़ी माँ के साथ कितनी सारी फोटोज खींची। इतना कहकर उसने अपनी और हीर की न जाने कितनी ही फोटोज अनिरुद्ध को दिखाई। अनिरुद्ध देखकर खुश था। वो अच्छे से जानता था कि बेशक शिवांगी उसके लिए तड़पती है, लेकिन मेंशन में हर एक इंसान उसे बहुत प्यार करता है। अनिरुद्ध शिवांगी को ही देख रहा था और शिवांगी पाउट बनाकर सेल्फी खींचने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अनिरुद्ध को इशारा किया ताकि वो भी पाउट बना ले। अनिरुद्ध ने भी शिवांगी की बातों में आकर पाउट बनाया और शिवांगी ने बहुत सारी फोटोज खींची। शिवांगी आज बहुत खुश थी। बहुत दिनों बाद उसने थोड़ा वक्त अनिरुद्ध के साथ बिताया था। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी को पास्ता खिलाते हुए कहा, चलो अब ये पास्ता फिनिश करो, बहुत हो गया, फिर घर भी जाना है। शिवांगी पास्ता खाते हुए बोली, मुझे घर नहीं जाना, वंदना मम्मी और डैनी पापा के पास जाना है। अनिरुद्ध एक बार फिर हैरानी से शिवांगी को देखकर बोला, तितली, तुम कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं हो गई? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, मुझे पता है जब मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पापा को पापा और तुम्हारी मम्मी को मम्मी कहूंगी, कितना मजा आएगा ना। अनिरुद्ध बोला, नो कमेंट्स, चुपचाप खाना खाओ। फिर उसने शिवांगी को अच्छे से खाना खिलाया और खुद भी खा लिया। फिर बोला, चलो अब घर चलते हैं। इतना कहकर वो चेयर से उठ गया, लेकिन शिवांगी नहीं उठी। अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद कर ली। वो जानता था शिवांगी जाना नहीं चाहती, फिर भी उसे जाना तो पड़ता ही था। वो कमजोर नहीं पड़ सकता था, अगर शिवांगी उसके आसपास रहती तो वो कमजोर पड़ जाता। शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर कहा, अपने साथ ले चलो ना। अनिरुद्ध बोला, देखो शिवांगी, अगर तुम चाहती हो कि हमारा साथ हमेशा बना रहे तो चुपचाप चलो। शिवांगी मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने जबरदस्ती शिवांगी को उठाया और उसे लगभग खींचता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर ले आया, और शिवांगी भी पैर पटकती हुई अनिरुद्ध के पीछे पीछे आ गई। अनिरुद्ध बाइक पर बैठा, उसने अपना हेलमेट लगाया और दूसरा हेलमेट शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पहनो और बैठो, ज्यादा दिमाग मत अड़ाओ, जाना तो तुम्हें रघुवंशी मेंशन ही है। शिवांगी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अनिरुद्ध की बाइक के पीछे बैठ गई। उसने अनिरुद्ध को कसकर पकड़ा और बोली, हम दोबारा कब मिलेंगे? अनिरुद्ध बोला, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया और वो बोली, मैं कुछ समझी नहीं। अनिरुद्ध ने बाइक स्टार्ट की और बोला, जाकर अपने पापा से पूछना तुम्हारे पापा ने क्या तिकड़म लगाई है। इतना कहकर उसने बाइक स्टार्ट कर दी और शिवांगी आंखें बंद किए हुए अनिरुद्ध को कस कर पकड़े बैठी रही। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद सुकून मिला था। और थोड़ी ही देर में अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी। शिवांगी तो आंखें बंद किए हुए ही बैठी थी। अनिरुद्ध बोला, ए तितली, बहुत उड़ गई, चलो अब उतरो। शिवांगी ने अपनी आंख खोली और बोली, ये मेंशन इतना पास क्यों है? थोड़ा दूर नहीं हो सकता था? काश थोड़ा दूर होता तो। इतना कहकर वो बाइक से उतरी। अनिरुद्ध बोला, और कितना दूर होना चाहिए था? शिवांगी बोली, 4-5 दिन तो लगने ही चाहिए थे। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें एक बार फिर हैरान हो गई। आज तो उसकी तितली उसे शौक पर शौक दिए जा रही थी। उसने शिवांगी के गाल पर हल्का सा हाथ रखकर उसे हल्का सा चांटा मारते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाओ, आज बड़ी 4-5 दिन तो लगने ही चाहिए थे। अगर इतनी बाइक चलाता ना तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाती, जाओ जाओ चुपचाप अंदर जाओ। शिवांगी मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देख रही थी। वो पलटी ताकि वो जा सके, लेकिन फिर वापस आ गई। उसने अनिरुद्ध को कसकर गले लगा लिया और फिर उसके गाल पर किस करके कहा, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, देख लेना, इसीलिए अपना ये जो दुश्मनी दुश्मनी वाला गेम है जल्दी से फिनिश करो और बारात लेकर आओ। अनिरुद्ध बोला, अच्छा, शादी करने के लिए बारात लेकर आनी जरूरी होती है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, बड़ी माँ ने मुझे टीवी में दिखाया और ये बात तो मैं पहले से ही जानती हूँ, जब शादी होती है तो लड़का बारात लेकर आता है। अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ी। वो बोला, अच्छा, अब अपने पंखों को बंद करो और जाओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो। शिवांगी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध के माथे को चूमकर बोली, चलो ठीक है, गुड नाइट, अनिरुद्ध बोला गुड नाइट और शिवांगी घर के अंदर जाने लगी। अनिरुद्ध बाइक पर तब तक खड़ा रहा जब तक शिवांगी मेंशन के बड़े से गेट से होकर गार्डन से होते हुए अंदर तक नहीं चली गई। जैसे ही उसे तसल्ली हुई कि शिवांगी अंदर चली गई तभी उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवाय की गाड़ी आकर वहां रुकी और वो गाड़ी से उतरकर मेंशन को देखकर बोला, चलो इस घर में राजवीर के बाद कोई और दामाद आने वाला है। अनिरुद्ध ने जब बाइक अपने अपार्टमेंट के बाहर रोकी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने ही अभिमान और युग गाड़ी से उतर रहे थे और अभिमान बहुत आराम से आराध्या को भी गाड़ी से उतार रहा था। अनिरुद्ध ने आराध्या को अभिमान के साथ देखा तो उसके दिल में एक दर्द हुआ। उसे कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। जिस बहन के लिए वो रघुवंशी परिवार से टकराने की कोशिश कर रहा था, दिन रात गधों की तरह काम कर रहा था, उसने तो अभिमान को माफ कर दिया था, लेकिन आराध्या वो अभिमान के साथ गाड़ी से उतर रही थी। इस वक्त अनिरुद्ध के दिमाग से डैनी की कही हुई बात निकल गई। वो तो बस आंखें फाड़े आराध्या को देख रहा था। उसे शायद अभिमान से शिकायत नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि अभिमान ने सामने वाला फ्लैट इसलिए ही खरीदा है ताकि वो आराध्या के आसपास रहे, लेकिन आराध्या वो भी सब कुछ बोलकर अभिमान के साथ को एंजॉय कर रही थी। आराध्या ने जब अपने भाई को देखा तो उसके चेहरे की भी हवाइयां उड़ गई। बच्ची नहीं थी आराध्या, बचपन से ही समझदार थी। उसे भी समझ आ रहा था कि अनिरुद्ध के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आराध्या ने कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से अभिमान का हाथ छुड़वाया और एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी तो अनिरुद्ध ने अपनी बाइक अपार्टमेंट की पार्किंग के अंदर पार्क कर दी और बाइक से उतरकर सीधा लिफ्ट की ओर चला गया। उसने आराध्या को इग्नोर कर दिया। आराध्या की आंखों में पानी आ गया। तब तक अभिमान और युग भी आराध्या के पीछे आ गए। युग ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा तो आराध्या ने उसे झटकते हुए कहा, तुम क्यों आयो, वापस चले जाओ। इतना कहकर उसने गुस्से में अभिमान को देखा और आंखों में पानी लिए वहां से चली गई। उसके जाते ही युग ने अभिमान को देखकर कहा, ये सब तो सुनना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो भाभी मानेगी नहीं, और अगर मान भी जाए तो तेरा ये साला मानने नहीं देगा, समझ रहा ना। आखिर गलत भी तो नहीं है अनिरुद्ध, अपनी बहन के लिए इतना लड़ रहा है, इतना काम कर रहा है, और वहीं बहन अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही है। क्या होगा अजीब से रिश्ते का,